zasypiać w niej i budzić się. Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, nie pytaj. Dlaczego w innej nie pytaj. Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, nie pytaj. Dlaczego z inną nie pytaj. Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pytaj, dlaczego w innej nie pytaj. Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Nie pytaj. Piosenkę Grzegorza Ciechowskiego, obywatela GC, zaśpiewała Anna Stankiewicz, a zaśpiewała na koncercie zarejestrowanym 25 czerwca 2015 roku z okazji 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej. Koncercie, który potem ukazał się na płycie Andrzej Jagodziński w hołdzie wolności. Bo to właśnie Andrzej Jagodziński będzie głównym bohaterem naszego dzisiejszego świątecznego spotkania w trójkowym archiwum koncertowym. Andrzej Jagodziński, lider zespołu, na tym koncercie dwie wokalistki, Anna Stankiewicz, Agnieszka Wiliczyńska, no i także Janusz Strobel na gitarze, Adam Cegielski na kontrabasie, Czesław Bartkowski na perkusji i Robert Majewski na trąbce. Do tej płyty na pewno dziś jeszcze wrócimy w naszym spotkaniu w archiwum trójkowym, ale jak Państwo doskonale wiedzą, trójkowe archiwum koncertowe to jest czas przede wszystkim na wspomnienia z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Przeniesiemy się dziś do roku 1994, a zatem do czasów, kiedy nasze studio to było po prostu studio koncertowe programu Trzeciego Polskiego Radia, studio M1, wtedy jeszcze nie nosiło imienia swojej słynnej patronki. Zatem 22 czerwca 1994 roku w studiu M1, obecnie studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się zespół w składzie. Andrzej Jagodziński, fortepian, Adam Cegielski, kontrabas i Czesław Mały-Bartkowski, perkusja. A zagrali na tym koncercie muzykę Fryderyka Chopina. Na 52 minuty przenosimy się zatem do trójkowego studia. Andrzej Jagodziński, trio Chopin w trójce. Andrzeja Goziński, jego przyjaciele Adam Cegielski, Czesław Mały-Bartkowski. Andrzej, czy ja mogę przerwać na chwilę, ale w ważnej sprawie. Mianowicie, Fryderyk Chopin, ten najbardziej jazzowy z wszystkich lirycznych kompozytorów muzyki, którą lubimy nazywać poważną, zawsze inspirował mistrzów. No i tak Duke Ellington lubił go cytować, nagrywał go na płyty Bill Evans, orkiestrował go Jerry Mulligan, ale wszystko to było dawno i daleko. No ja jestem ogromnie szczęśliwy, że ci legendarni artyści znaleźli dla siebie godnego następcę i co najważniejsze teraz i wśród nas. Andrzej Jagodziński i jego trio. Andrzej Jagodziński nagrał płytę, tę oto o eleganckiej czarnej okładce. Ta płyta zatytułowana skromnie po prostu Chopin, no jest jedyna w swoim rodzaju. Jest już w tej chwili właściwie klasyczna, bo jestem przekonany, że za nią pójdą następne. No i to dobrze, bo Chopin chyba najwyższy czas, żeby spod wierzby wpadł czasami na Jamboree albo do klubów jazzowych, do Village Vanguard, do Sweet Basil, do Aquarium nawet. To tyle. Ja Państwu najgoręcej tę płytę polecam, ale zrobi to znacznie lepiej ode mnie sam mistrz Andrzej Jagodziński. Thank you. Andrzeja Rodziński. A z basu Adam Cegielski towarzyszył mu na kontrabasie, a za perkusją wielki Czesław Mały Bartkowski.